Kıyamet koptuğu zaman onun meydana gelişini yalanlayacak olan hiçbir kimse yoktur. O kimini alçaltıcıdır, kimini yükselticidir. Ey insanlar! Yer şiddetli bir sarsılışla sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp yayılmış toz toprak haline geldiği zaman ve siz üç sınıf olduğunuz zaman, sağcılar kurtulduğuna dair bir alamet olarak amel defterleri sağ eline verilenler ki ne mutlu o sağcılara. Solcular amel defterleri sol eline verilenler ki ne bahtsızdırlar onlar. Ve bir kısmınız da sabikun. Onlar da hayırda öne geçenlerinizdir ki onlar mükafatta da öne geçenlerdir. İşte onlar, o öne geçenler, mukarrabin, Allah'a yakın kılınan kimselerdir. Naim cennetlerindedirler. Sabikundan olanlar, önceki ümmetlerden birçok, sonrakilerden ise azdır. Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerlerinde karşı karşıya kurulup yaslanmış kimselerdir. Ölümsüz kılınmış çocuklar ve genç hizmetçiler, pınardan akan cennet şerbetleriyle doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle o sabikunun etrafında dolaşır. Ondan, o şaraptan ne başları ağrıtılır ne de sarhoş olurlar. Ve beğenmekte olduklarından her türlü meyve ve canlarının çekmekte olduğundan kuş eti, bir de iri, güzel gözlü huriler, sadefleri saklı inciler gibi, dünyada iken yapmakta olduklarına karşılık olarak, orada ne boş bir söz, ne de günahı gerektiren bir şey işitirler. Ancak bir söz işitirler ki, o da selam olsun, selam olsundur. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere. Düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler ve kabartılmış döşekler üstündedirler. Şüphesiz ki biz onları, cennetteki o kadınlarını yeni bir yaratılışla yarattık. İşte onları daimi bakireler kıldık. Eşlerine düşkün ve onların hepsi aynı yaştadırlar. Bunlar sağcılar içindir. Onlar önceki ümmetlerden birçok, sonrakilerden de birçoktur. Amel terleri sol eline verilen solcular. Ne bahtsız insanlardır o solcular. Onlar nüfuz edici bir ateş ve bir kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu bir faydası olmayan simsiyah dumandan bir gölge içindedirler. Çünkü onlar bundan önce nimetler içinde şımartılmış kimseler idiler. Ve o büyük günah üzerine şirki işlemekte ısrar ediyorlardı. Ve diyorlardı ki, biz öldüğümüz ve bir toprak ve bir kemik yığını haline geldiğimiz zaman mı, gerçekten biz mi yeniden diriltilecek olan kimseleriz? Önceki atalarımız da mı? De ki, şüphe yok ki o öncekiler de, sonrakiler de, bilinen bir günün belli bir vaktinde elbette toplanacak olanlardır. Sonra muhakkak ki siz, ey dalalet içinde olanlar, yalanlayıcılar, siz şüphesiz bir açtan, zakkumdan yiyecek olan kimselersiniz. Üstelik ondan karınlarınızı dolduracak olanlarsınız. Onun üzerine de kaynar sudan içecek kimselersiniz. Hem de bir türlü suya kayan bir hastalığa yakalanmış develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte din, hesap gününde onların ağırlanışı böyledir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Peki söyleyin bana, akıtmakta olduğunuz meniyi, onu siz mi yaratıyorsunuz? yoksa yaratanlar biz miyiz? Ölümü aranızda biz takdir ettik ve biz yerinize benzerlerinizi getirip sizinle değiştirmekten ve sizi bilemeyeceğiniz başka bir şekilde yaratmaktan önüne geçilecek, acze düşülecek olan kimseler değiliz. Şüphesiz ki ilk yaratılışı bildiniz. Öyleyse düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Peki söyleyin bana, ekmekte olduğunuz şeyleri, onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa bitirenler, onu yetiştirenler biz miyiz? Dileseydik onu elbette kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. O vakit doğrusu biz gerçekten zarara uğratılmışlarız. Daha doğrusu biz mahrum bırakılanlarız derdiniz. Peki söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indirenler biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu, acı bir su yaptık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Peki söyleyin bana, dallarını birbirine sürterek çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını mı yarattınız? Yoksa yaratanlar biz miyiz? Biz o ateşi, cehennem ateşi için bir hatırlatma ve çölde yolculuk edenler için bir menfaat kıldık. O halde azim, pek yüce olan Rabbinin ismini Subhane Rabbiyel Azim diyerek tesbih et. İşte yılların yerlerine yemin ederim. Ve şüphesiz bu, eğer bilirseniz, gerçekten pek büyük bir yemindir. Şüphesiz ki bu, korunmuş bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da bulunan, elbette pek şerefli bir Kur'an'dır. Ona ancak temizlenmiş olan kimseler dokunur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümseyen kimselersiniz? Ve gerçekten siz rızkınızı, Kur'an nimetine karşı şükrünüzü onu yalanlıyorken mi yapıyorsunuz? Öyleyse değil mi ki can boğaza geldiğinde artık siz o sırada can çekişen o kimseye çaresizlikle bakar durursunuz. Halbuki biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. O halde madem ki siz cezalandırılmayacak kimseler idiyseniz, hem iddianızda doğru kimseler iseniz, onu, o canı geri çevirsenize. Fakat ölen o kimse, Allah'a yakın kılınanlardan, sabikundan ise, artık ona bir rahatlık, güzel kokulu bir rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o kimse sağdakilerden ise, ey sağdaki, sana selam olsun denilir. Ama o kimse sapık yalancılardan ise, artık ona da kaynar sudan bir ağırlama ve alevli bir ateşe, cehenneme atılmak vardır. Şüphe yok ki bu kati gerçeğin ta kendisidir. O halde azim ve pek yüce olan Rabbinin ismiyle Subhane Rabbiyel Azim diyerek tesbih et.